Welkom in Jazz Meeting, een uurtje muziek met de 14 genomineerden van de 11e Hollywood Music & Media Awards 2020 in de categorie Jazz. De winnaar wordt online bekendgemaakt op 27 januari op de site van Hollywood Music & Media Awards. De eerste waar u naar hebt kunnen luisteren was van de Nederlandse basgitarist Udo Pannekeet. Het nummer heet Electric Regions. Het duurt langer dan deze 4 minuten, maar het duurt 23 minuten en 51. Helaas kunnen we dat niet helemaal laten horen. We gaan namelijk verder met een briljante saxofoniste, jazzzangeres, Grammy Award voting member, Suzanne Grazana, met het nummer By the Fireside. As the fire crackles in the moonlight glow, the stars above shine down on us below, to hear the soft, sweet sounds of music play. Only For You van vibrafonist, componist Dimitris Angelakis uit Thessaloniki, Griekenland. Daarvoor een groep uit Greensboro, Alchemy, Brotherhood, Cheerfulness, ABC met het nummer Begin Again. Daarvoor een zangeres uit Ottawa, Canada, zijn Stevens, pianist en componist en multi-award winning Milana Silnik. En Tales Box van Paul Messina, een fluitist uit Miami. Peter Sivara's Symphonics Orchestra, Point of Contention. Een creatieve force achter de Symphonics Orchestra uit Charleston, USA. En begonnen met Susanna Grzana uit Milwaukee, USA, By the Fireside. We gaan verder met Supreme Hallucinations. Dat is een nummer van duo Maniba. Thank you.

Thank you. You, Me and We van keyboardist, componist Mark Etheridge uit L.A. samen met gitarist Paul Brown. Daarvoor de Italiaanse gitarist uit Italië met het nummer Libeccio. Dat was van Roberto Tola. En Smooth and You van Ralph Johnson, bekend van Earth, Wind & Fire. Met jazzpianist Gerald Clayton. Funk Zit van Paul W. Rucker. En we begonnen met duo Maniebe met Supreme Hallucinations. We gaan eruit met het nummer Where Were You? Van Cynthia Thijs Conrad, ben ik dus. Met trompetist Randy Brecker. Dit was een uurtje met de 14 genomineerden van de 11e Hollywood Music & Media Awards 2020 in de categorie jazz. De winnaar wordt online bekendgemaakt op 27 januari 2021 op de site van Hollywood Music & Media Awards. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9, dus tot jazz!